La da da la da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da la da da da da da Jerusalem ave. Iragan egun batez, ostatu batean, bilagunari ziren, ez da bait betean. Biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, alara ezin adi, elkarren artean. Entzuten egon naiz, umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola. Gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen mendagola. Gora Euskal Herria frantxez eziola, bertze aldartu zen euskera garbia, gure hizkuntza ez da galduko agian. Hori dugu bereixik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude bezten negurrian. Frantxez egin nagira joan den aspaldian. Zonekoa batek ondoa zuen bertzea kostoa, gauza arrado hori ez dut gustokoa, mendian biziarren dut ikustekoa. Gaztainaren aldaskez jantziripagoa, baterria goratzen arrotz baten gisa, arrotz nahiak berriz herriaren itza. Gure aja egindu gaiten garbi mintza, lainopean bezala galduak gabiltza. Ez daizke binaguzi batean zerbitza, elkarri direlakotz bigizon jazarri, gauza bat bera dute dipuzketan zarri. Erakatsi nahi dut nik uskak eldarri, gure hizkuntza eta gure Euskal Herri. Konparatzen baititut izaite bateri, anai arrebak entzun enea hotxa, izaite bat ez daike ez urutxe zosa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzeti bere istean bitarik bakotxa. Izaite horren dako segurra ilotza. Thank you. ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra la ra ra la ra ra ra ra la ra ra.